Odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wzrost zakażeń i zgonów. Mamy ponad 900 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 20 osób. Wieczorem finałowa gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedną z nagród za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Chińskie władze zezwoliły na wyjazd dwóm Kanadyjczykom oskarżonym o szpiegostwo. Spędzili w więzieniu prawie 3 lata. Od wczoraj w Polsce zanotowano 917 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 20 osób. Najwięcej nowych zakażeń jest w województwach mazowieckim i lubelskim. Na oddziałach covidowych przebywa 1312 pacjentów. Dzięki respiratorom oddycha 147 osób. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 340 tysięcy osób. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 347 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Funkcjonariusze straży zatrzymali 4 nielegalnych migrantów i 6 cudzoziemców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 4 nielegalnych imigrantów. To 3 obywateli Konga i 1 obywatel Syrii. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo, podobnie jak w poprzednich dniach, zatrzymano również osoby, które pomagały w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. To 6 cudzoziemców, 2 obywateli Syrii, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Gruzji. Od początku września Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Dziś finałowa gala 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O 19.00 podczas gali zamknięcia zostaną przyznane złote lwy w konkursie głównym, a także srebrne lwy, złoty pazur w kategorii Inne Spojrzenie oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Laureata w kategorii Muzyka ogłosi podczas gali dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Oczywiście do końca nie wiemy komu, nie wiemy za jaki film. Mogę mieć tylko nadzieję, że werdykt jury pokryje się z naszymi oczekiwaniami. Agencja Muzyczna zresztą wiąże z tym szerokie plany, ponieważ my jako wydawca płyt również wydajemy bardzo dużo ścieżek dźwiękowych do filmów. Polskie Radio zostało wyróżnione jako fundator nagrody w kategorii nagród regulaminowych. Relacje z festiwalu w programie pierwszym oraz w programie trzecim Polskiego Radia, które są patronami medialnymi. Po ponad 1000 dniach spędzonych w więzieniu chińskie władze zezwoliły na wyjazd z Chin dwóm Kanadyjczykom oskarżonym o szpiegostwo. Kilka godzin wcześniej terytorium Kanady opuściła wiceszefowa koncernu Huawei, którą w grudniu 2018 roku zatrzymano na podstawie amerykańskiego listu gończego. W piątek sąd Vancouver na wniosek strony amerykańskiej zgodził się na warunkowe zawieszenie postępowania ekstradycyjnego wobec wiceszefowej Huawei Meng Wanzhou. Z lotniska Vancouver do Shenzhen Meng Wanzhou zabrał wyczarterowany samolot chińskich linii Air China. Mniej więcej w tym samym czasie chińską przestrzeń powietrzną opuszczał samolot, na pokładzie którego znajdowali się dwaj Kanadyjczycy, biznesmen Michael Spavor oraz były kanadyjski dyplomata Michael Kowrik. Obydwaj zostali zatrzymani w Chinach w grudniu 2018 roku, tuż po aresztowaniu w Kanadzie Meng Wanzhou. Chińskie władze po dziś dzień przekonywały, że obydwie sprawy nie mają ze sobą związku. Świat zachodni z Kanadą na czele oskarżał zaś Chiny o uprawianie dyplomacji zakładników. Z inicjatywy Kanady w tym roku przyjęto dokument potępiający takie praktyki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Warunki turystyczne w Bieszczadach i Beskidzie Niskim nie są dziś zbyt dobre. Po wcześniejszych opadach deszczu na szlakach jest mokro, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Pawul. Widzialność jest ograniczona od 2 do 5 kilometrów, a zachmurzenie jest całkowite. Szlaki są dosyć mokre i dosyć śliskie, więc należy się na to przygotować, ubrać wysokie buty. W tym tygodniu akurat mieliśmy kilka akcji ratunkowych, wypadki turystyczne, jak i wypadki podczas prac leśnych. W czwartek goprowcy pomagali załodze pogotowia ratunkowego dotrzeć do poszkodowanego w wypadku w lesie w Lisznej koło Cisnej. Mężczyzna został przygnieciony przez drzewo mimo reanimacji. Nie udało się go uratować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale będą też rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem silny wiatr osiągający w porywach do 75 km na godzinę, a na termometrach od 15 do 22 stopni. Trójka.

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Może kto zauważył, że nowa audycja i trochę inna muzyka będzie, tak jak ten pan przed chwilą śpiewał. New kind of music. Będzie bardziej ze Stanów Zjednoczonych z południa. Może trochę country, może trochę bluesa, a zdecydowanie mniej latino. Latino w audycji podzwrotnikowej, a tutaj Wyspa na Prerii. Skąd się wzięła Wyspa na Prerii? Ktoś może książkę moją trafił pod tym tytułem. No to nazwa mojego rancho w Arizonie i opowieść o tym rancho zaczynała się tak. Miałem kiedyś domek na Prerii, daleko stąd i dawno temu. Najpierw dostałem ten domek w prezencie, potem wygrałem go w karty, a ostatecznie kupiłem. To te historie sobie Państwo w książce znajdą. Natomiast chodzi o to, że miałem go krótko. Dostałem, wygrałem, kupiłem, pomieszkałem jakiś czas, a potem zostawiłem pośród suchej prerii, daleko stąd i dawno temu. I potem płynie trochę czasu i po 22 latach nieobecności zaparkowałem naprzeciw wejścia. Wróciłem. Złudzenie było doskonałe, jakbym się stąd nigdy nie ruszał. Domek na prerii to brzmi nierealnie, a jednak przytrafiło mi się i może przytrafić się każdemu. To jest punkt wyjścia do tej rozmowy. No jak się ma domek na prerii, to co się ma? No ma się widok. Głównie ma się widok. Trzeba mieć w oddaleniu pewnym ten domek na prerii i opowiem Państwu dzisiaj w tej pierwszej audycji, jak preria wygląda z punktu widzenia kogoś, kto na niej mieszka. Facet za chwilę będzie śpiewał Oceanfront Property. Na brzegu oceanu to najbogatsi mają domy właśnie z widokiem na ocean. To tam Trumpy, Obamy, inne takie osoby, aktorzy sławni mogą sobie pozwolić na Oceanfront Property. Natomiast jak ktoś ma domek, nawet budę najgorszą, na prerii, to też w zasadzie ma Oceanfront Property i to jest jedyna piosenka, w której pojawia się mój domek i moja preria i Arizona się pojawia i on śpiewa właśnie o tym, że tam w serce mu pękło dawno temu, wyjechał, kupił domek w Arizonie, zamieszkał i mu się szybko skleiło to serce, a teraz ma dom z widokiem na morze traw, burzanu, przestwór, oceanu i tak dalej. No Mickiewicz, no. If you leave me, I won't miss you, and I won't ever take you back. Girl, your memory won't ever haunt me, 'cause I don't love you, and I feel by that. I got some oceanfront property in front porch, you can see the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you'll buy that, I'll throw the Golden Gate in free. Worship the ground you walk on, I never have, and that's a fact. I won't follow or try to find you, 'cause I don't love you, now if you'll buy that. I got some oceanfront property in Arizona. See the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you buy that, I'll throw the Golden Gate in free. I got some oceanfront property in Arizona. From my front porch you can see the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you'll buy that, I'll throw by that I'll throw the golden gate in free. Wyspa na prairie, tak nazwałem sobie rancho, bo jest trochę wybrzuszone ponad prairie i tak jak wyspa wygląda. A facet śpiewał jakże pan z Teksasu wprawdzie, ale ktoś mu napisał tę piosenkę o Arizonie i dobrze napisana. Z mojej przyzby widzisz morze, ocean trawy falującej jak woda i horyzont, który znika we mgle. Mgła wprawdzie nie z wody zrobiona, tylko z kurzu, ale ogólnie pejzażowo się zgadza. I się przyjemnie mieszka, a gdyby dało się złapać radio w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, to była chyba taka właśnie muzyka trochę piszcząca. Obiecuję, że nie tylko taka będzie w tej audycji. No ale dzisiaj muszę przedstawić temat, w związku z tym będzie trochę więcej piszczącej i skrzypców. Takie ogólnie, że zęby ściska, trzeba to przeżyć. Bo jak opowiedzieć prerię? Preria jest opowiadana wyłącznie w pieśniach takich, które zajeżdżają westernem i słychać konia w tle. Nie chodzi o to, że rży, tylko słychać jakby artysta, który na perkusji gra, siedział na koniu i grał nie na perkusji, tylko nogami o siodło obijał w rytmie końskim. To za chwilę Państwo usłyszą i będzie zaśpiewane Blue Prairie. Blue to oczywiście wszyscy wiemy, że słowo, które oznacza błękit albo niebieski kolor i smutek jednocześnie. A ta preria jest blue, bo trawa jest niebieska. Jak deszcz popada i jest trawa świeża, to nie wiem, czy ktoś się przyjrzał. W Polsce też tak jest. Ona jest właśnie nie zielona, tylko z jakiegoś powodu lekko błękitna. I dlatego można było napisać piosenkę Blue Prairie. Echoes ring, blue as I sing of the longing, blue as you. Weary day and lonely night seem to say that nothing's right, everything is feeling blue. Here in my very soul I feel it too. Far in the distant hills I hear a cry. Then a silent hush and no reply. Prairie, won't you tell me true? Why have they spread this gloomy blanket of blue over you? Blue prairie, blue are the skies, blue are the signs of a night wind calling. Of a nightmare calling. Every beating heart beats a rhythm that is blue, and the moon has cast a blue reflection in the dew. So the wind, while on his way, seems to cry and sigh and say, blue. In the dew, so the wind, while on its way, seems to cry and sigh and say, blue. Blue, red, Ten to tłumaczył, skąd błękit traw na prerii może się pojawiać, że się niby błękit nieba odbija w świeżej trawie wylakierowanej rosą jak lustro. No jak trawa świeża i taka jeszcze bystra jest po deszczu, to rzeczywiście ma taki lakier na sobie i może ten lakier odbija błękit nieba i wtedy się trawa robi błękitna. Nie wiem, tego nie sprawdzałem. A co mnie to obchodzi? Siedzę sobie na przyzbie. Wszystko o skrzypicach, a upa moja skrzypi, o skrzypieniu zrobimy osobną audycję i patrzę sobie i widzę niebieską trawę. To ja nie analizuję, skąd się wzięła, tylko się cieszę, że się wzięła i że ją mam przed sobą i że deszcz spadł. To nie jest częste zjawisko w Arizonie, żeby popadało do tego stopnia, że się zazieleni. To jest zjawisko rzadkie. Wtedy człowiek siedzi i chłonie tę wilgoć całym ciałem i się cieszy. A proszę pana, co się pan tak wyniósł na koniec świata? Ludzie nieraz pytają. Co, nie było bliżej? Jakieś ładne domy? Może w Kalifornii by sobie pan kupił, albo na Florydzie ładny domek z widokiem na prawdziwe morze. Co pan tam na tym pustkowiu robi? Na pustkowiu nic nie robię i właśnie w tym wartość siedzenia na pustkowiu, że można nie robić nic. Albo inaczej powiem, można nic nie robić. Mnie nic nie robienie spełnia. Ja się tak narobię, jak do państwa pojadę tam do Polski, czy coś, występy mam, to się ja się tak narobię w życiu, że jak pojadę do siebie na wyspę, na prerii, to nic nie robię. I w nic nie robieniu się odnajduje pięknie, a gdybym miał jednym utworem muzycznym jakoś pokazać państwu, właśnie przez radio pokazać, to jest sztuka, pokazać, co mnie w prerii zachwyciło, to mam jeden taki utwór, on jest instrumentalny, cały bez żadnych słów będzie opowiedziane, kiedy siadłem pierwszy raz tutaj. No nie w tym pomieszczeniu, tylko musiałbym przez ścianę przejść teraz i z zewnętrza robić audycję, ale to mi się mikrofon zakurzy. Gdy siadłem tu po raz pierwszy, to zobaczyłem, poczułem, powąchałem, doświadczyłem tego, co za chwilę w tej pieśni. I mnie to zachwyciło. To nie dla każdego będzie zachwycające takie uczucie, które się pojawia w człowieku w kompletnym pustkowiu. Sam jesteś i najbliższy człowiek jest 20 mil stąd. Jakbyś krzyczał, nikt cię nie usłyszy. Mnie to zachwyciło, a było tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. tak jest na prerii. Zgadza się i ten ptak, i ten grzechot, i ten stukot, i ten szum, i ta przestrzeń. Tak jest właśnie i to mnie zachwyciło i sobie zamieszkałem w związku z tym. I mam tutaj wszystko, co na rancho trzeba mieć, wszystko, co z klasycznego westernu by państwo chcieli wyciągnąć, wszystko, co trzeba. Są nawet Indianie po sąsiedzku i bywam u nich czasami. I bywa czasami Willie Nelson. Jak się na niego popatrzy, to wygląda jak najstarsza Indianka świata. Bywa i w następnej pieśni udało mi się połączyć Indian i Willie Nelsona. Nie wiem, skąd się wziął tam w tej piosence, ale widocznie go zaprosili, a Potrzebowski był. Albo przejeżdżał po prostu. On lubi zaśpiewać ze wszystkimi. I pojawi się koń i cricket, czyli świerszcze i kojoty się pojawią. Kojotów mam dużo w okolicy i świerszczy pełno, a jak jest wysyp świerszczy, one mają swoje pory. To wytrzymać się nie daje, trzeba watę do uszu wkładać, bo ogłuszą człowieka. Mam też szlaki, którymi od dawna nikt nie chodzi ani nie jeździ. Jeden szlak évidemment, spowodowany przepędami bydła w dawnych, dawnych czasach. Teraz bydło ciężarówki przyjeżdżają. I ten szlak został. Tak został głęboko wydeptany w prerii, że ona go nie zarosła. Ubity został kopytami. I są też indiańskie szlaki. I dlatego właśnie pieśń Navajo Trail. Every day, long about evening, when the sunlight's beginning to pale, I ride through the slumbering shadows along the Navajo Trail. And when it's night, crickets are calling and coyotes are making a way. I dream by a smoldering fire along the Navajo Trail. I love to lie and listen to the music while the wind is strumming a sagebrush guitar. While over yonder hill the moon is climbing, it always finds me wishing on a star. What do you know? It's morning already. There's the dawn and so silver and pale, and it's time to climb into my saddle and ride the Navajo Trail. And it's time to climb into my saddle and ride the Navajo Trail. And it's time to climb into my saddle and ride the Navajo Trail. And ride. To wpadł na pomysł, żeby Willie Nelsona zatrudnić do tej piosenki. To jest stara piosenka, Bing Crosby ją śpiewał i Andrew Sisters w II wojna światowa dla wojska śpiewali tę piosenkę. No, ładne do śpiewania, kiwająca się. No dobra, Mam tu wszystko. Mam wszystko, co się państwu może z westernem kojarzyć. W westernach czasami pojawia się linia kolejowa, ta pierwsza, którą budowali, i poprzez linię kolejową przyszła cywilizacja i się skończył Dziki Zachód, bo się ucywilizował. No jak przywieźli koleją wszystko, to się Dziki Zachód właśnie zaczął kończyć, się ucywilizował. Przywieźli również drut kolczasty i zaczęli dzielić tereny i skończyły się wtedy przepędy bydła. Skończyły się, bo były niepotrzebne. Jak się pojawiły linie kolejowe, to można bydło zapakować, wtedy było do bydlęcych wagonów i wywieźć do Chicago koleją. Nie trzeba było przepędów bydła robić szlakiem Navajo na przykład, albo Chisholm Trail był taki. To o tym państwu zrobię kiedy indziej audycję. Więc jak się pojawiła kolej, to poznikały przepędy bydła. Jak poznikały przepędy bydła, to i drut kolczasty przyszedł, pogrodzono teren, bo już mógł być zagrodzony. Można sobie było zagrodzić, bo nikt potem nie protestował, że ja to chcę przepęd bydła zrobić, a pan mi tutaj zagrodził drutem kolczastym. Jak pan przepędzić bydło? No, co mam robić? No i z tamtych czasów piosenka Boxcars and Barbed Wire właśnie o tym, o wagonach towarowych i o drucie kolczastym, które to te dwie rzeczy kończą Dziki Zachód. A ja tutaj mam wszystko, bo i drut kolczasty mam, ale też jest kawałek linii kolejowej starej, która wygasła i ona znikąd donikąd prowadzi. Najcudowniejszy kawałek linii kolejowej, jaki widziałem, idzie przez prerię i to są stare tory, widać, że stare. Nikt nie pokradł tego, tylko po prostu rozmontowali w którymś momencie, bo było niepotrzebne i jest tam kilkanaście, a może kilkadziesiąt mil toru kolejowego, który prowadzi znikąd donikąd. This land, it ain't no place for a preborn man. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. It's over for the drover, a life is passing by. And for the changes on the ranges, why, he'd sooner die. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. Sun is going down on 30 and Pound. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. It's over for the drover, a light is passing by. For the changes on the ranges, why, he'd sooner die. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. Boxcars and barbed wire, a number in his days. Boxcars and barbed wire, takes his world away. Boxcars and barbed wire, takes his world away. Mam tu wszystko, co trzeba mieć na rancho, żeby to było rancho prawdziwe. Facet śpiewał Boxcars and Barbed Wire. Ja znalazłem rolkę starego drutu kolczastego, jak kupiłem ten domek sobie tutaj na prerii. I fabrycznie spakowana rolka drutu kolczastego, która stówkę ma. Nie sprawdzałem, czy to się da sprzedać do jakiegoś muzeum, bo może ludzie więcej mają takiego czegoś, ale stówkę ma, 100 lat ma. Ten drut kolczasty zwinięty w rolce fabrycznej, ktoś kupił za dużo jedną rolkę, nigdy nie wykorzystał i to ma etykietę odpowiednią dookoła, zwiniętą ze sławnej fabryki. Taki piękny zabytek. No i se tak trzymam, nie wiem, co z tym zrobić, bo do kluczy breloczek trochę za duży. No więc mam wszystko, co trzeba mieć. Na rancho każdym trzeba mieć, czy się robi przepęd bydła, czy się robi pakowanie na wagony, czy tak jak obecnie na tiry. Trzeba mieć koral. Corral. Czyli to w zasadzie jest narzędzie zbudowane z płotów. Bo tam są specjalne lejki, specjalne bramki. To w odcinkach Bosa pokazywałem, czym jest koral i jak działa. Chodzi o to, że trzeba rozpędzone bydło zagonić do czegoś, a potem trzeba przez takie lejki z płotów zrobione posegregować. I część wraca na pole, a część idzie sobie na wagony do sprzedaży tego bydła, więc koral trzeba mieć zbudowany na każdym rancho. I do tego deski są i słupki potrzebne. I to miejsce, w którym mieszkam, zaczęło się od tego, że to był koral taki właśnie, czy to takie zaganiania bydła. I przy tym koralu, ponieważ robota trwa i nieraz trwa długo, to oni sobie postawili mały domek, żeby się przespać w razie czego, żeby nie trzeba było wracać kawał drogi do domu. Tylko przy koralu postawili domek. Teraz koral już się rozwalił, chociaż ślady jego widać. No i tak pięknie na rancho, down at the old corral. Some old tumbleweed, my thoughts go tumbling back home. In memories I recall those simpler times, and a way of life I never left behind. Down at the old corral, just sitting, watching the sun go down. Oh, how I'm wishing that I could be there now, down at the old corral. I remember everything I ever heard, like how to judge a man's true worth by how keeps his word. That saddle wisdom never seemed to end. Everything I need to know I learned back then. Down at the old corral, just sitting, watching the sun go down. I could be there now, down at the old corral. Down at the old corral, watching the sun go down. Oh, how I'm wishing that I could be there now, down at the old corral, down at the old corral, down at the old. Jak kto na prerii mieszka, to po słowach tej piosenki pozna, że Pomimo, że tam miejsce żadne nie pada konkretne, czy to o Teksas chodzi, czy o Montanę, czy o Wyoming, nie jest napisane, nie jest wyśpiewane, ale można się zorientować, że na pewno nie było pisane w Arizonie o Arizonie, bo on śpiewał Down at the Old Corral, just sitting, watching the sun go down. Czyli, że siedział sobie przy tym koralu po prostu i popatrywał na zachód słońca. Nikt w Arizonie nie siedzi na zewnątrz oglądać zachodów słońca, bo by się upiekł i rozpuścił. Albo wysuszyłby się na śliwkę. No, bo zachody słońca to już jest wtedy, kiedy przez cały dzień grzało. Od 6 rano zaczęło grzać i jest tak nagrzane, że nie sposób jest wysiedzieć. To jest żadna przyjemność oglądanie zachodów słońca. W Arizonie się wschody słońca ogląda, bo jeszcze wtedy jest chłodno. I czasami zawiewa chłodem i jest wtedy przyjemnie. Ja zawsze wschody słońca oglądam, a zachód jest nie do zniesienia. Więc wiadomo, że piosenka z jakiejś Montany może albo skądś przywieziona. I co pan tam jeszcze ma na tym rancho? No mam, na rancho mam dom. Drewnianą budę mam. I to się nazywa Home on the Range, czyli dom na pustkowiu. Jak wygląda? A tak, tutaj zaśpiewają państwo. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the sky's not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the sky's not cloudy all day. Where the air is so pure and the zephyr so free, where the breeze is so balmy and light, I would not exchange my home on the range for all of the cities so bright. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard that discouraging word, and the skies are not cloudy all day. At night, when the heavens are bright with the light of the glittering stars, I stand there amazed and I ask as I gaze, does their glory exceed that of ours? Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dom na pustkowiu. To nie każdy lubi, nie każdy jest też odporny na pustość dookoła siebie. Ludzie przyzwyczajeni do życia w ciasnej wiosce albo w gęstym mieście czuliby się nieswojo, gdyby w promieniu 20 mil nie było żywej duszy. Jak zaczniesz krzyczeć, to nikt nie przyleci na pomoc. Do tego trzeba mieć inną duszę. No, niektórzy potrafią samotną żeglugę uprawiać dookoła kuli ziemskiej i się świetnie czują na swojej łódce. No, trzeba mieć predyspozycję w tym kierunku. No i tutaj w tej pieśni było buffalo, bizony. To tego nie mam. To państwu powiem od razu, że nie mam. Tu jeden z sąsiad ma parę bizonów, ale mu jakoś nie idą. Jakoś mu nie idzie, tak, może za gorąco. Nie wiem, czy one tak daleko na południe w naturze przychodziły kiedykolwiek. No, ale to są te sarenki i jelenie, o których śpiewane było, i antylopy też są tutaj w okolicy. Antylopę to jest łatwo. Afrykańskie różne antylopy się sprowadza i potem człowiek rozmnaża i to jest wtedy zwierzę normalne, takie jakby kozek to miał. I można sobie polowanie na antylopy. W Afryce są chronione, a tutaj ktoś porozmnażał sobie, już nie są chronione i można sobie walnąć antylopy. antylopę i potem zjeść steki z kudu, czy z czego tam, co kto lubi. Wszystko to mamy tutaj, jest w ogóle pełno wszystkiego, chociaż jest pusto jednocześnie. Jest bardzo dużo pustego i pełno wszystkiego. I teraz piosenka, która opowie o początkach moich. Otóż strasznie mi zależało, żeby jedno drzewo zielone mieć w jednym konkretnym miejscu. Żeby tak trochę ocieniło kawałek domu po stronie kuchennej, żeby tak nie prażyło mnie, bo przecież bałem się, że mnie wyleci w powietrze, jak będę miał beczkę na przykład na ropę albo na gaz, to że nie ma gdzie tego postawić, mi w powietrze wyleci od gorąca alizańskiego. W związku z tym zależało mi na jednym drzewie. Ile to jest roboty, żeby drzewo uprawiać jedno w Arizonie, że trzeba było dołek wykopać i polewać wodą i najpierw trawka dookoła rosła, a to drzewo żadne nie chciało się przyjąć i potem w końcu drzewko wyrosło i ptaszki się zalęgły. I mam na ten temat piosenkę. To wprawdzie piosenka taka zbudowana trochę jak nasza rzepka. Zasadził dziadek rzepkę i tam ciągnął kolejne osoby. Na tej zasadzie zbudowana, ale opowiada dokładnie moją historię. Jedno drzewko, ile to było roboty, żeby wyrosło. Teraz to już jest potężne drzewo, to ono jest większe, grubsze ode mnie, ale wtedy ciężka robota. Fu-fu-ful jak buli, fu-fu-ful jak buli, fu-fu-ful jak buli, fu-fu-ful jak buli. There once was a hole, there once was a hole. I said there was a hole, I said there was a hole. The prettiest little hole, the prettiest little hole. That you ever did see, that you ever did see. Now the hole in the ground and the green grass grows all around and round. The green grass grows all around. And in that hole, and in that hole, there was some dirt, there was some dirt. The richest dirt, the richest dirt. That you ever did see, that you ever did see. Now the dirt in the hole and the hole in the ground and the green grass grows all around and round. The green grass grows all around. And in that dirt, and in that dirt, there was some roots, there was some roots. The prettiest little roots, the prettiest little roots. That you ever did see, that you ever did see. Now the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground and the green grass grows all around and round. The green grass grows all around. And on those roots, and on those roots, there grew a little tree, there grew a little tree. The prettiest little tree, the prettiest little tree. That you ever did see, that you ever did see. Now the tree on the roots and the dirt in the hole in the ground. And the green grass grows all around and around. The green grass grows all around. And on that tree, and on that tree, there was a little limb, there was a little limb. The prettiest little limb, the prettiest little limb. That you ever did see, that you ever did see. Now the limb on the tree and the tree on the roots and the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground. And the green grass grows all around and around. The green grass grows all around. And on that limb, and on that limb, there was a little nest, there was a little nest. The prettiest little nest, the prettiest little nest. That you ever did see, that you ever did see. Now the nest on the limb and the limb on the tree and the tree on the roots and the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground. And the green grass grows all around and around. The green grass grows all around. And in that nest, and in that nest, there was a little egg, there was a little egg. The prettiest little egg, the prettiest little egg. That you ever did see, that you ever did see. Now the egg and the nest on the limb and the limb on the tree and the tree on the roots and the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground. And the green grass grows all around and around. The green grass grows all around. And in that egg, and in that egg, there was a little boy, there was a little boy. The prettiest little boy, the prettiest little boy. That you ever did see, that you ever did see. Now the bird and the egg and the egg and the nest and the nest on the limb and the limb on the tree and the tree on the roots and the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground. And the green grass grows all around and round. The green grass grows all around. And on that bird, and on that bird, there was some feather, there was some feather. The prettiest little feather, the prettiest little feather. That you ever did see, that you ever did see. Now the feathers on the bird and the bird and the egg and the egg and the nest and the nest on the limb and the limb on the tree and the tree on the roots and the roots in the dirt and the dirt in the hole and the hole in the ground. And the green grass grows all round and round. The green grass grows all around. Z tym rośnięciem trawy dookoła drzewa tylko jest kłopot. W tej piosence rosło niby, ale tutaj jak jest drzewo i ono wysysa całą wodę i jeszcze ocienia, to tak trawa się nie może zdecydować. Do tego cienia to by przyszła, ale to drzewo wypija wszystko, to ta trawa nie chce rosnąć. Trzeba się fesna podlewać, żeby coś wyrosła. Tak, czekamy na deszcz, jak przyjdzie deszcz. To... A co państwo robią na takiej prerii samotnicze? Te domki rosną i te na pustkowiu. Wszyscy oddaleni od siebie po 20 mil jeden od drugiego. Co tam robi ta? Podstawową formą rozrywki na prerii jest... Nie flaszka, nie steki, nie nic, ognisko. Ognisko się, to podstawowa forma, można w domu zapalić, żeby się ugrzać i żeby ładnie wyglądało, no bo nocą na pustyniach i na preriach zimno. Więc żeby się ugrzać albo coś ugotować, można sobie w domu rozpalić. Pod platą albo można mieć kominek. I to jest twoja forma rozrywki, bo telewizor tak, rzadko jest używany tutaj, no, nie ma obyczaju. Ale formą rozrywki grupowej też jest ognisko. Przynosi się kłody przeróżne, tutaj suchego jest pełno, porozwalanego, poprzewracanego, przynosi się kłody, na rancho też się wycina drzewa, żeby trawa rosła, żeby krowy miały co jeść, to się często wycina, więc kłód wszędzie pełno. I takie duże kłody się zestawia, zapali się i to jest podstawowa forma rozrywki, zaprasza się sąsiada wtedy. A co przy okazji tego ognia, co tam czy to wodę ognistą przyniesie, czy steki do zrobienia, to są drugorzędne sprawy, najważniejszy jest ogień. I nogami do ognia siedzimy. No i mam o tym piosenkę, wprawdzie ona troszeczkę będzie po kowbojsku będzie taka jurna, że się tak... No kowboj musi być jurny, żeby chciał pracować w takich trudnych warunkach, więc on jest jurny i sugeruje, że set the woods on fire. Podpalmy konary, kochanie. No i tak se podpalają te konary, ona jemu, a on jej. On fire, you're my gal and I'm your feller. Put on your new dress of yeller. I look swell, but you look swell. Setting the woods on fire, taking all the honky tonks. Tonight we're having fun. We show the folks a brand new dance that never has been done. Well, I don't care who thinks we're silly. You be daffy, I'll be dilly. We'll order up two bowls of chili, setting the woods on fire. I'll gas up my hot rod stroker. We'll get hotter than a poker. You'll be broke, but I'll be broker. Tonight we're setting the woods on fire. We'll sit close to one another, up one street and down the other. We'll have us a time, old brother, setting the woods on fire. We'll put aside a little time, fix a flat or two with tires and two. Doing fine, but the air is showing through. You clap hands and I'll start howling. We'll do all the laws allow it. Tomorrow I'll be right back plowing, setting the woods on fire. Setting the woods on fire. I tak to w ramach rozrywki podpalamy kłody, konary i inne takie rzeczy. Naprawdę duże kawałki się podpala i potem się siedzi i pali i patrzy się w ogień. I tak pan siedzi na tej predii w domku na Pustkowiu i z kim pan gada? Pokażę państwu w ostatniej piosence, z kim gadam. Z wiatrem się gada tutaj, bo wiatr potrafi tak śpiewać na różne sposoby, jakby był żywy. Wiatr gra na drutach kolczastych, na gałęziach, na płotach, na twoim domu, na rynnie. Gra na wszystkim i gadasz do wiatru. I've been riding fence all day, way up on the summer rain. Found a place to make my bed as the evening shadows spread. Beyond the campfire light, through the stillness of the night, came the call of the coyote choir and the song of the wind in the wild. As it strums